9 z najnowszą technologią magnetyczną. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. Teraz za 699 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lutego, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, ten duet powalczy o kolejny medal na zimowych igrzyskach. Będzie nowy projekt trasy S7 z Krakowa do Myślenic, po protestach mieszkańców. Lód, śnieg i powodzie na Wyspach Brytyjskich, nas czeka nagłe ocieplenie. Dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich Kacper Tomasiak przed szansą na kolejny medal. Właśnie rozpoczyna się rywalizacja skoczków narciarskich w duetach. Polskę reprezentują Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Konkurs w Predazzo śledzi nasz wysłannik na Igrzyska Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Faktycznie konkurs właśnie się rozpoczął. Zaczęło się od Rumunów, a my też czekamy na naszych. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, a więc no, ten, który jest objawieniem tego, tych konkursów tak naprawdę w Predazzo na igrzyskach. No i ten, na którego też bardzo liczymy, że dzisiaj sprosta zadaniu i temu pewnemu jarzmu, które zostało narzucone na jego barki, czyli Pawłowi Wąskowi, wytypowanego, który jest wytypowany przez trenera Maciusia do udziału. Nasi startują z numerem 12, 17 ekip na starcie. Pierwsza seria wyłoni czołową 12, druga 8 i ta 8 będzie walczyć o medale w trzeciej serii. Początek już, czekamy na rozstrzygnięcia na gorąco. Pozdrawiam z Predazzo. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Spór wokół unijnego programu SAFE. Prezes PiS Jarosław Kaczyński apeluje do prezydenta o weto wobec ustawy wdrażającej mechanizm. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zarzuca mu ideologiczną zaciekłość i podważanie sojuszy Polski. Jan Olencki. Jarosław Kaczyński przekonywał, że fundusz SAFE uzależni Polskę od Niemiec i osłabi relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości także osobistej polskich rodzin, niż to, co jest nam proponowane, bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy. Prezes PiS uważa, że ustawa powinna zostać zawetowana przez prezydenta. Na to ostro odpowiedział mu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem, tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny. Rząd podkreśla, że program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na inwestycje w obronność, z których Polska ma otrzymać ponad 40 miliardów euro. Jan Olencki, Polskie Radio. Warszawa przejmuje projektowanie trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło zdanie mieszkańców. W konsultacjach społecznych Małopolanie nie zaakceptowali żadnego z zaproponowanych w listopadzie 6 wariantów. Dlatego nową ekspresówkę Kraków-Myślenice przejmuje Centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówi minister Dariusz Klimczak. Pierwszym zadaniem będzie zbudowanie zespołu, który określi nowe warianty. Zapraszamy do współpracy środowisko społeczne, samorządowców, zapraszamy środowisko naukowe. Zaproszę przedstawicieli Politechnik z innych części naszego kraju, tak aby ta budowa była obiektywna, żebyśmy wzięli pod uwagę głosy wszystkich, którzy zwracali się z taką prośbą do nas. Mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa i okolic przez wiele tygodni organizowali protesty, podkreślali, że proponowane warianty trasy S7 mogłyby podzielić gminy i zahamować ich rozwój, a wcale nie rozładowałyby korków na Zakopiance. Kolejne ostrzeżenia przed silnym mrozem. Nawet minus 23 stopnie będą pokazywać w nocy termometry na północnym wschodzie. Jak mówił w Trójce Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, mróz na razie nie odpuszcza. Na ocieplenie trzeba poczekać kilka dni. Niskie temperatury będą występowały nad obszarem Polski do najbliższego weekendu. W weekend zaznaczy się dość znaczne ocieplenie, dlatego że punktowo temperatury mogą przekroczyć nawet 11 stopni Celsjusza powyżej zera. A pogoda znów paraliżuje Wyspy Brytyjskie. Śnieżyce i zawieje są na północy, na południu zagrożenie powodziowe. Służby meteorologiczne wydały żółte ostrzeżenia przed śniegiem i oblodzeniem dla wielu regionów. Na wyspach zrobiło się też znacznie chłodniej.

Olga Szućko, Marta Malinowska, dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy poniedziałkową rotację, czyli wkraczamy w nowy muzyczny tydzień. Trochę się wydarzyło w ten piątek, przede wszystkim jeśli chodzi o nowości płytowe i po kilka z nich na pewno dzisiaj sięgniemy. Zaczniemy jednak od zapowiedzi brytyjskiej, od zapowiedzi płyty brytyjskiej artystki Ego Ella May. What are we waiting for? What are you waiting for? To jest singiel, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację, między innymi ze względu na to, że on ma spore umiejętności, nadając mu takie cechy ludzkie, jeśli chodzi o wprowadzenie odpowiedniego nastroju, ale tak naprawdę to Ego Ella May, czyli autorka, odpowiada za ten nastrój. Wokalistka, która 6 lat milczała, przynajmniej w takim kontekście wydania płyty długo grającej, ale ten czas bez wątpienia był jej potrzebny, żeby dojrzeć muzycznie i żeby znaleźć się w takim miejscu brzmieniowym, z którym czuje się najlepiej. Good Intentions, tak zatytułowana jest ta zbliżająca się płyta i ona ukaże się 20 marca. To nie jest przypadkowa data, ponieważ Ego Ellie May zależało na tym, żeby była związana z rozpoczynającą się wiosną i żeby właśnie z tym momentem w roku kojarzyła się płyta Good Intentions. Damon Albarn w towarzystwie wokalisty Fontaines DC, czyli Gryana Chatena, także Key Tempest odpowiadają za nagranie Flux. Looking up, painted on tears, powdered concrete. Here on earth, the sun and the sky between my teeth. Looking down, shaking some hand, older than mine. Well, I remember the dealers keeping coins in the speakers, choked up on the sheep of having hair like Jesus. The flags are breezing with a brand new feeling. Expensive seats full of abandoned reason. The sun cries tears and they land inside you. You feel the fear where you once felt pride, yeah. That's when the world got involved and I woke up older, with a flag of surrender draped across my shoulder. Remember before, when we cared about things like who was the tallest, waiting round for the adults to stop talking, but they can't see past what absorbs them. When I grow up, I'll do it different, trying to change the world by wishing. If I could have it all, whatever I liked, just want everyone to be alright, to get a little respite from the night after night of it. I stitch a tear to my prayer and hold tight. I left myself there, on the wall, looking up at the pictures in a pebble dash, glistening bright. Listen, I might have drunk one too many years, 'cause when the sun sheds tears now, they set me alight. Now you left yourself there on the wall, looking up, painted on tea, powdered concrete. Here on earth, the sun in the sky, between my teeth. Looking down, shaking some hand, older than mine. Want you to know, everything that you feel, felt it before. Promises, so close to the sun, when all's said and done. I cherish it, stitch it into a prayer. Fly it so they see it turn to sounds, the catch, the wind. Well, I remember the dealers keeping coins in the speakers, choked up on the chic of having hair like Jesus. The flags are breezing with a brand new feeling. Expensive seats full of abandoned reason. The sun cries tears and they land inside you. You feel the fear where you once felt pride, yeah. Listen, I might have drunk one too many years, 'cause when the sun sheds tears now, they set me alight. I stitch a tear to my prayer and hold tight. Flux Flax to jedno z tych premier, obok których no, ciężko by było przejść obojętnie i bardzo dobrze, bo ona zwraca na siebie uwagę z kilku względów. Skład to jest pierwsze od tej strony muzycznej, na co szczególnie kładzie się nacisk słuchając nagrania, ale myślę, że równie ważna jest inicjatywa, czyli World Child kompilacja. Druga część wydawnictwa Help. Pierwsze ukazało się ponad 20 lat temu, a World Child to jest organizacja, która działa na rzecz wspierania dzieci, które są ofiarami wojen. I tutaj muzycy z Wielkiej Brytanii tworzą te niespotykane współprace, wszystko w imię idei, jaka stoi za działaniami World Child. Dlatego też na tej liście nowych utworów i utworów, które znajdą się na płycie Help Tu, znalazło się również Flax. Przypomnę jeszcze raz, że to Damon Albarn, Graham Chatten z Fontaines DC i Key Tempest we wspólnym nagraniu, a parę tygodni temu mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy i możemy słuchać oczywiście do teraz nowego singla Arctic Monkeys, który także ukaże się na składance Help Tu. 20 minut po godzinie 19 w rotacji spokojnie, chociaż jednym okiem mam możliwość spoglądać na ekran telewizora i patrzeć na to, jak tam nasi skoczkowie sobie radzą. No na razie jeszcze na skoczni ich nie widać, ale widzę za to, że przed nami pierwsze spotkanie dzisiaj z płytą tygodnia. Unbelievable tension, wall of sound, no real reason, and I can't escape it. Unbelievable tension, wall of sound, monolithic, so I'm gonna stay still. 'Cause every time I try, tucking myself backwards away from my desires, something inside stops me, oh. Every time I try, something inside stops me, yeah. Wall of sound, love and hatred, and I can't escape it. Till you hear it, that wall of sound growing louder. So I'm gonna stay still. 'Cause every time I try, tucking myself backwards away from my desires, something inside stops me. Oh, every time I try, something inside stops me. Wall of Sand, czyli jeden z czterech singli, które ukazały się w ramach zapowiedzi płyty Wuthering Heights. To ścieżka dźwiękowa do filmu Wuthering Heights, czyli Wichrowe Wzgórza. Premiera miała miejsce 14 lutego, 13 właściwie, no ale chodziło również o to, żeby połączyć to wydarzenie z powszechnie panującym świętem zakochanych, bo to właśnie na tę okazję zaplanowano promocję, zaplanowano premierę tego filmu i promocja w dużej mierze związana była właśnie z tym, na ile Wichrowe Wzgórza są historią miłosną. No bo są, ale to miłość no, nie należąca do tych najłatwiejszych na pewno. Ale my w rotacji nie o tym. My przede wszystkim o płycie Charlie XCX, ponieważ Charlie XCX dostała taką propozycję od Emerald Fennell, czyli reżyserki Wichrowych Wzgórz, żeby nie tworzyć jednego utworu, ale żeby odpowiadać za całą ścieżkę dźwiękową. Więc jest to na pewno najbardziej taka mroczna, gotycka, a jednocześnie surowa płyta spośród wszystkich w dotychczasowej dyskografii Charlie XCX. Nie ma wątpliwości, że to historia Wichrowych Wzgórz poprowadziła artystkę, a nie próbowała raczej jakoś bardzo eksperymentować z formą muzyczną. Może ktoś z Państwa widział już film, chciałby się podzielić wrażeniami. Rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Można oczywiście do nas pisać. James Blake także zapowiada nową płytę i w ten piątek wydał drugi singiel. to James Blake, oczywiście. I had a dream, she took my hand. To tytuł najnowszego singla zapowiadającego płytę Trying Times, czyli album, do którego James Blake przygotowuje nas od kilku tygodni. Druga propozycja, różniąca się delikatnie stylistycznie od Death of Love, w którym ten przekaz zwiastujący śmierć miłości był zdecydowanie mroczniejszy. Tu James Blake pogrywa sobie z takim klimatem muzyki pop z lat 50., ale samo nagranie I Had a Dream, She Took My Hand zostało zbudowane na samplu z piosenki It Was Only a Dream, którą wydał zespół The Sincers w 2019 roku, która miała być formą właśnie takiego pastiszu tej muzyki z lat 50. Czekamy na tę płytę i czekamy też na płytę Eryki Badu, bo być może niektórzy zapomnieli, ale parę miesięcy temu artystka zapowiedziała, że wyda niebawem album w całości wyprodukowany przez The Alchemista. Next to You to jest jak na razie jedyny utwór, który tę płytę zapowiada. Like these rhymes and my salary, I think you should marry me. Cause you the reason why I rhyme in your six is my melody. We on a different frequency. And when I die, I'll be high. Let your verses carry me. You're part of my identity. So let's climax to keep ebony infinity. If it's a boy, then let's name him Peace. But if it's a girl, gotta call her Serenity. Our souls intertwine, megahertz be my energy. Definitely gon' remember me. I do magic on the mind, them endorphins let them free. Ever made love on the moon? My hips mimic fire while I glide through your womb. While I glide through your womb. Czekamy na tę płytę. Pewnie jest to taka topka muzycznych oczekiwań 2026, no bo Eryka Badu taką długo grającą płytę ostatnią wydała w 2010 roku. Aż muszę to zweryfikować, bo według mojej pamięci poza tym mixtape'em, który się ukazał nie America Part 2, to był właśnie 2010 rok i to była ostatnia ta długo grająca płyta. Ale zaraz jeszcze się upewnię. Natomiast jestem pewna co do następnej artystki. Z nią jest trochę łatwiej, bo to debiutantka, więc nie ma aż tyle cyfr do zapamiętania. Naomi Scott. Ja Państwu już grałam ją w rotacji, ale ona naprawdę zasługuje na więcej uwagi. Does your heart grow fond of the distance from me? Your shoulder gets colder the closer you get to her. It's like you're walking lighter every time that you leave. Tell me why that goodbye felt so heavy on me. I'm losing you, I don't know. I'm losing you, there's nothing I can do. Begin to blur. I keep it surface while your lips taste of his. Tell me why that my life left a stain on your teeth. I'm losing you, but I know it. I'm losing you. There's nothing I can do about it. Naomi Scott, proszę zapamiętać to nazwisko, bo liczę na to, że jej tegoroczna płyta Fig będzie jedną z tych, które bardziej poruszą słuchaczy w kategorii no, takiej, o której ja lubię mówić w rotacji, czyli tego niezależnego popu. Tu prawdopodobnie będziemy mieć więcej prób w kierunku takiego artystycznego popu, bo te porównania muzyczne czy inspiracje, jakimi posługuje się Naomi Scott, to Kate Bush, Peter Gabriel, Jessie Ware, Robin. No, mieszanka doskonała. Gdybyśmy mieli wskazać na przykład taki wymarzony line-up festiwalowy, to z wielką przyjemnością postawiłabym na tych artystów właśnie. Zobaczymy. Jeszcze chwilę, 20 marca ukaże się płyta Fig, chociaż wiele singli jest już dostępnych, więc mniej więcej można sobie stworzyć jakieś wyobrażenie tego, jaka ta płyta będzie. Będziemy teraz słuchać kolejnej nowości Serlin, czyli płyta Danego El Harla. Ważne z kilku powodów dla nas tutaj także, bo jedną z osób, które pojawiają się gościnnie na tej płycie jest Kacha Kowalczyk z Kolsów, obok takich postaci jak Dua Lipa, Pink Panthers czy Clairo. I zagramy właśnie dwa utwory. Najpierw Facing Away z Clairo, a potem Terere z Kachą. Oh, one day you'll know you've let me go to swim ashore. Oh, you'll understand the weight of sin, the weight of sin, the weight of gold. Facing away feels like the sun. Facing away feels like the sun. Daniel Hall, dwie propozycje z jego najnowszej płyty Serlin, chociaż no jest to druga na dobrą sprawę płyta Danego, to sam artysta mówi o tym, że to jest jego prawdziwy debiut, że to właśnie tutaj znalazł się muzycznie w takim miejscu, z jakim chce być kojarzony i do jakiego dojrzewał przez te wszystkie lata współtworzenia hyperpopowej sceny. Pewnie gdybyśmy mieli wskazać takie najbardziej charakterystyczne zjawiska dla tej internetowej ery muzycznej, no to hyperpop, PC music i wszystko to, co działo się i dzieje wokół tej wytwórni, byłoby absolutną czołówką, bo to właśnie z tym ruchem muzycznym, już nie tylko rodzajem brzmienia, ale ruchem, bo to także wygląd, także komunikacja w internecie, są związane takie postaci, jak wspominane już dzisiaj kilkukrotnie, Charlie XCX, AJ Cook, Arka, czy Sophie, która uznawana jest za absolutnie ikoniczną i najbardziej wpływową postać dla hyperpopowego brzmienia. No i to się bardzo dobrze komponuje z naszą płytą tygodnia, czyli ze ścieżką dźwiękową do Wichrowych Wzgórz. Dzisiaj po raz drugi w rotacji Eyes of the World. To jest nagranie, które się pojawia, bo Charlie XCX, mówiąc żartobliwie, odmroziła Sky Ferreira. Ona bardzo rzadko cokolwiek nagrywa, ale w przypadku tej płyty i tego przedsięwzięcia postanowiła się tego podjąć. Do you see the stars in my eyes? Do you see me frozen in time? Watch me leave the girl behind. There's a shadow. Plump projections on my mind. Something that you recognize. recognize? Do you think you know me now? All my suspicions become true. No matter what I do, no matter what I say, you're gonna think the things you think about me anyway. Put my flesh upon the cross until I scream. Oh! Sabotage to prove I meant what I said. You're gonna love me like I'm already dead. Fragments of myself reflect. See you watching them while I get ahead. I know you love me like I'm already dead. No matter what I do, no matter what I say, you're gonna think the things you think about me anyway. Flesh upon the cross until I scream. Must be on the other side. Cause I saw you in my dreams first. Jeszcze jedna piątkowa premiera Other Side, nagranie z płyty Icon Brand Fias. No, bardzo ciekawa propozycja w całości oczywiście, ale ja wybrałam Other Side, bo ono niesamowicie przypomina klimatem to, co robili Neptunsi paręnaście lat temu. A do godziny 20 zostało nam 10 minut. To oznacza, że my mówimy już Państwu dziękujemy bardzo. Olga Szućko i Marta Malinowska. Jest jeszcze jedna płyta z tego piątku, której chciałabym poświęcić więcej uwagi. Na szczęście będziemy mieć na to czas w środę w rotacji po godzinie 19. To Momoko Jill i When Palestine is Free to tytuł no, najbardziej rozbudowanego płytu, utworu na płycie Momoko. Z tym Państwa zostawiamy dziś, a słyszymy się jutro po godzinie 13. Wszystkiego dobrego. Every light we grieve returns to heal the river to the sea. Have we come to see we're only free when Palestine is free? Long as we may breathe, turn to heal the river to the sea. No more rest in peace.